İnkar edenler bölük bölük cehenneme sürülürler. Oraya vardıklarında cehennem kapıları açılır. Bekçiler onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugününüze yüz yüze geleceğinize dair sizi uyaran elçiler gelmedi mi? Derler. Onlar da, evet geldi. Lakin azap sözü kafirler üzerine hak oldu. Derler.